NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft een record aantal veiligheidsmeldingen binnengekregen over middelbare scholen, meldt RTL Nieuws. In 2 jaar tijd is het aantal meldingen verdrievoudigd en zijn ze ook vaker ernstig. Het gaat dan bijvoorbeeld om incidenten met letsel of wapenbezit, maar ook om drugsverkoop in de fietsenstalling en prostitutie op de toiletten komen ook voor. Zorgorganisaties vragen zich af of er in de toekomst genoeg woningen zijn voor ouderen. Het doel is om binnen 6 jaar 40.000 zorgwoningen te bouwen. Maar vanwege politieke onzekerheid, hoge kosten en bezwaarprocedures is het de vraag of dat lukt. In Georgië is de Russische wet ondertekend, waar maandenlang tegen werd gedemonstreerd. Straks moeten, net als in Rusland, alle media en NGO's zich inschrijven als buitenlands agentschap als meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland komt. Immuuntherapie voor mensen met huidkanker werkt beter voor de operatie dan erna. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek. Veel meer patiënten zijn een jaar later kankervrij. En ook is nabehandeling een stuk minder nodig. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de Tweede Kamer zich vanmiddag buigt over onze nieuwe onderzeeboten, voorlopig vergund aan de Fransen, zoals u weet. Maar de steun voor dat besluit lijkt wat te wankelen in diezelfde Tweede Kamer. Beginnen de lijsttrekkers aan de laatste rondjes voor hun campagnes, want over 3 dagen is het al zover. Dan gaan de stembussen open en dus praat ik hier tot die tijd elke dag met een lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. En vandaag is dat Malik Asmani, Brussels boegbeeld van de VVD. Bij de laatste weken reist hij stad en land af in eigen land in zo'n jaren 60 busje van Duitse makelij, weet u wel. Meneer Asmani, goedemorgen. Ja, u mag geen reclame maken, hè? Goedemorgen, meneer Kokkelman. Ja, dat mag niet. Nee, nee. Nee. U kunt Scott McKenzie vast niet meer horen. Ja. Wat zegt u? U kunt Scott McKenzie vast niet meer horen. Nee, zeker. Van San Francisco, hè? Ja, zeker. Ik had ook veel muzieklen geluisterd. Ik had u met veel geassocieerd, maar niet met een bloemenkind. Met een bloemenkind? Ja, VVD'er Malik Asmani bestormt als hippie in dito busje de Brusselse burelen. Ja, men kent me nog niet helemaal, denk ik, meneer Kokkelman. Maar ik heb inderdaad sommige dingen qua muzieksmaak en zo. Dat is nogal divers. Okay. Nou, dan moeten we hoog nodig gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u uw uniform nog eigenlijk? Of ik mijn uniform nog heb? Ja. Nee, die heb ik destijds ingeleverd. Maar dat betekent niet dat als het echt de nood aan de man is, dat ik daar ook gewoon ga staan. Want u was adelborst, marineofficier in opleiding? Zeker, afgemaakt ook, die opleiding? Nee, ik heb die opleiding niet afgemaakt. Omdat ik inderdaad, er waren wat privéredenen dat ik een andere keuze moest maken destijds. Ja. Maar mijn hart klopt nog steeds heel snel voor onze defensie, voor onze mannen en vrouwen. Die willen strijden voor onze vrijheid en onze veiligheid. Nou, als marineman bent u natuurlijk ook bovenmatig geïnteresseerd in die onderzeeboot. Ik dacht al dat hij een bruggetje wil maken. Ja, meneer Kokkelman. Ja. Nou, het heeft ook wel iets te maken met uw verkiezingsprogramma namelijk. Zeker. En die order van 4 onderzeeboten voor ongeveer 5,8 miljard is vergund, althans voorlopig vergund aan de Fransen. Maar er is in de Tweede Kamer, die u goed kent, want u zat daar zelf 9 jaar in die Tweede Kamer, is er toch wat kritiek ontstaan op dat besluit, wat twijfel. Dat was er al bij sommige partijen, maar die twijfel neemt toe. Met welke ogen kijkt u daarnaar? Nou ja, we moeten voorkomen, vind ik, dat er een politiek spelletje wordt gespeeld. Ook rondom, dat zie ik steeds meer terugkomen. Dus ook als het gaat om dit vraagstuk. Je ziet dat ook terugkomen als het gaat om het vastleggen van de 2% norm in de wet. Hè. De NAVO-norm. Nu gaat de Partij van de Arbeid GroenLinks daar weer van terugtrekken. Die wil dat niet vastgelegd hebben in de wet. Je ziet ook zelfs het willen steunen van Oekraïne. Hè. Onvoorwaardelijk. Dat ook daar, ook afgelopen week weer, we gaan niet steunen op het moment dat een van de nieuwe coalitiepartners, ook niet steunen. Dus daar wordt spel gespeeld en ik hou daar niet van. Want het is echt oprecht menens. Daarom zijn die verkiezingen donderdag ook zo van belang. Omdat Poetin gewoon aan de deur staat te rammelen. Ja. Die Oekraïners strijden niet alleen voor hun eigen vrijheid en veiligheid. Zij strijden op dit moment ook voor onze vrijheid en veiligheid. Zij kopen tijd voor ons. Ik heb dan geen zin in dat politiek gespel. Dus u vindt dat de Tweede Kamer een politiek spelletje speelt? Nou, wel omdat nu getwijfeld wordt getrokken inderdaad over... Ik bedoel, ik ken Christophe van der Maat ook heel erg goed. Ja, en dat is de staatssecretaris van Defensie die gaat over de onderzeeboten? Zeker. En ik weet zeker dat hij oprecht met alle intenties heeft gekeken van... Nou, naar welke boten zijn inzetbaar voor onze vredemissies, ook naar de toekomst toe. Ja. Met welke boten kunnen onze militairen goed mee aan de slag. Ja. Naast het feit dat het Nederlandse bedrijfsleven daar ook een bijdrage en aan mee mag profiteren. Ja, maar goed, er waren twee kranten, de Telegraaf en de Volkskrant, die hebben gezegd, de Telegraaf, dat de Amerikaanse Tomahawk kruisraketten mogelijkerwijs niet aan boord kunnen worden geplaatst, omdat de Amerikanen daar geen toestemming voor zouden geven, waar Amerikaans wapensysteem op een Franse boot. En de Volkskrant berichtte dat er bij de auditing, dus laten we zeggen het in de gaten houden van de financiën en de cijfertjes achter de komma, dat de Fransen daar een soort voorkeursbehandeling hebben gekregen. Ik parafraseer het maar even. Staatssecretaris heeft beiden ontkend. Ja. Ja, dus ik ga ervan. Dus voor mij is dat onomstotelijk als hij ontkent. Dus u wil gewoon dat we in zee gaan met de Fransen om die boten te bouwen? Ik wil dat de beste boten worden gebruikt en dus aangeschaft gaat worden, geproduceerd gaan worden, waar onze militairen de strijd kan winnen op het moment dat die strijd gestreden moet worden. Ja, nou goed, ik stel dit niet voor niks als voorbeeld. Niet alleen omdat het vandaag op de rol van de Tweede Kamer staat, maar ook omdat het ongeveer de crux is van uw verkiezingsprogramma. Daar waar het gaat over internationale veiligheid. Handen in één slaan, samenwerken in Europa. Betekent dat ook dat wij als Nederland daarvoor Europese wapensystemen moeten gaan kiezen en wat minder voor de Amerikaanse? Nou, ik vind sowieso dat het inderdaad van belang is dat we kijken naar onze Europese defensieindustrie. Dat moeten we echt groots aanjagen met elkaar. Want daar moeten we echt stappen bijzetten. Willen we ook ons kunnen beschermen tegen een Poetin. Dat ook Europa een beschermingsschil is. Ja. Maar natuurlijk, we werken in NAVO-verband. Dus je kijkt ook naar je andere partners, ook buiten Europa. Ja. Wat het beste systeem op het beste moment is. Laat dat ook duidelijk zijn. Ja. Nou, bent u Tweede Kamerlid geweest van 2010 tot 2019. In de eerste passage in het verkiezingsprogramma staat dat we met z'n allen wat laat zijn wakker geworden toen Poetin in 2014 de Krim bezette en daarna MH17 uit de lucht werd geschoten. Mm-hmm. U was al die tijd Kamerlid. Sterker nog, u was Kamerlid in Rutte 1, het gedoogkabinet met de PVV, toen er 1 miljard werd bezuinigd op defensie. Zeker. Met andere woorden, bent u hier zelf niet mede schuldig aan? Ik loop daar niet voor weg. Nee, ik loop daar niet voor weg, meneer Kokman. We zijn met z'n allen naïef geweest als het gaat om onze situatie waar we in zitten. We dachten allemaal naar de val van de Berlijnse muur, einde van de Koude Oorlog. Nou, we zullen het wel redden met onze vrijheid en democratie. En het is een vanzelfsprekendheid door internationale handel te bedrijven en het internationale recht dat de andere delen van de wereld die het niet zo op democratie hebben, dat die wel daarin mee zal gaan. Nou, daarin zijn we met z'n allen naïef geweest. U zelf ook? Nou, ik ook. En daarom vind ik het van belang dat het nu ook geen politieke discussie meer zou moeten zijn als het gaat bijvoorbeeld om zo'n 2% besteding voor defensie, voor de Nederlandse defensie, om dat gewoon vast te leggen in de wet, zodat in de toekomst ook niet wordt bezuinigd op het moment wanneer we het financieel allemaal weer moeilijker hebben op defensie. Want defensie geeft ons ook een beschermingsschil. Dus je hoeft het niet te gebruiken. Het feit dat het er is, dat het paraat staat, geeft ons die bescherming die we zo hoog nodig hebben tegen autocraten als Poetin, maar ook mensen die verder liggen in China en bijvoorbeeld in Iran. Juist, maakt u zich ook zorgen over, dat spreekt u ook geregeld uit. Dus de 2%-norm eigenlijk ook voor Europa? Dus een Europese defensienorm? Niet alleen een NAVO-norm, maar ook een Europese defensienorm van 2%? Ik vind inderdaad dat je vanuit Europa moet gaan stimuleren dat alle andere lidstaten gewoon ook die 2%. En sommige landen hoef je dat helemaal niet voor te overtuigen. Ik ben ook recentelijk nog weer geweest in de Baltische Staten. Ja, of Polen, Griekenland. Die geven veel meer uit dan wij. Klopt. En ik denk ook dat we het niet alleen op onze 2% gaan redden. Om eerlijk te zijn, meneer Kokkelman. Ik denk ook dat dat meer zou moeten zijn. Hoeveel? Ik ga daar nu niet een cijfer aan koppelen. Waarom niet? Nou, ik bedoel, je kan alles gaan roepen op dit moment. Dat ga ik niet doen. En nou kan je zo overbieden. De demissionair minister van Defensie heeft gezegd, als Trump zich zou terugtrekken, mocht hij weer in het Witte Huis terechtkomen uit het NAVO-bondgenootschap, dan wel minder prominent aanwezig zijn, dan moeten die uitgaven naar 3-4%. Ja, dan, als dan vraag, hè, ik ga ervan uit, en dat zegt de VS en Washington terecht al sinds jaar en dag. Alsjeblieft, vriendschap betekent dat je volwaardig bent. Mm. Dus trek een beentje bij Europa als het gaat om investeren in defensie. Dus los van of wie daar zit in dat Witte Huis. Ja. Ik vind dat ook heel normaal dat je als Europa, als je een volwaardig vriendschap wil hebben met de Amerikanen, dat je gewoon je beentje bijtrekt. De Europese Unie speelt met de gedachte van het Defensiefonds. Ik kom dat ook tegen in uw verkiezingsprogramma. Ik dacht dat u geen geld wilde lenen en geen gezamenlijke schulden wilde maken, waar we met z'n allen verantwoordelijk zijn, ook voor de schulden van Zuid-Europese landen. Nee, dat hoeft ook niet opgebouwd te worden door schulden. Je kan ook, maar dat is wel wat de Europese Commissie voorstaat, toch? Ja, nou, inderdaad hebben wat gedacht aan een permanente fonds. Ja? Ik zou zeggen, dat gaan we niet doen. Wat mij betreft gaan we kijken van de begroting. En over 2 jaar hebben we, over de gesprekken zijn nu al gaande als het gaat om de miljardenbegroting. 7 jaar lang wordt dan een begroting vastgezet. En volgens mij moet je gaan herschikken. Op dit moment wordt maar 2% van die totale begroting uitgegeven aan veiligheid. Ja. En volgens mij moet dat een veel groter aandeel gaan worden. En waar moet dat geld vandaan komen als we het niet gaan lenen dan? Nou, we kunnen het ook vandaan halen bijvoorbeeld uit de kapitaalmarkt. We hebben ook bijvoorbeeld door dat toedoen, is toch lenen? Vanuit de kapitaalmarkt? Nee, daar hoef je geen schulden op te zetten. Het zijn investeringen die vanuit de markt worden neergezet. Een voorbeeld daarvan, meneer Kokkelman, is de CHIPS Act. Ja. Daar hebben we dan 3 miljard zelf ingezet. Ja. Maar vanuit de markt wordt dat nu op nagenoeg nu 100 miljard neergezet. U wilt gewoon geld ophalen op de beurs en bij private investeerders? Ik denk dat dat een heel verstandig beleid is. Naast het Europese Investeringsbank, hè, die wilde eigenlijk niks met defensie doen. Ja. Door toedoen van de VVD-delegatie in het Europese parlement. Ja. Caroline Nachtegaal van Doorn heeft daar ontzettend haar best voor gedaan, ja. Hebben we met meerderheid een abonnement gekregen die de EIB heeft opgeroepen om ook te kijken naar de defensie. Ja, dat is die wat ze nu gaan doen. De EIB, ja? Inderdaad. Ja. Dus je hoeft niet meteen te denken, en dat denken sommige partijen, vooral aan de linkerzijde, kijk het ook naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die met een groot industriefonds wil komen, wat alles gebaseerd is op leningen. Wij kunnen niet schulden doorschuiven naar toekomstige generaties. Wij hebben een verantwoordelijkheid met elkaar. Ja. We kunnen dat geld beter uit de markt halen en herprioriteren. Ja. Misschien minder naar landbouw, misschien minder naar cohesie, maar meer naar veiligheid. Het mes moet wat de VVD betreft in de landbouw gelden. Nou ja, als je kijkt naar sommige landen zoals Polen, hoeveel subsidies die kant op gaan, dan kan je daar inderdaad bezien zien. Ik bedoel, je moet er juist als kijk naar landbouwparagraaf heel erg die innovatie en die verduurzaming stimuleren, wat onze boeren in Nederland mee aan de slag zijn. Dus de Polen krijgen minder geld, maar wij niet. Nou, je moet kijken naar het landbouwbudget. Voor mij moet je dat vooral al gaan stimuleren. Niet in de traditionele farming. Ja. Maar je moet vooral kijken naar van hoe zorg je ervoor dat ook de landbouw verduurzaamt. En volgens mij is Nederland, mogen we daar best trots op zijn. Ja. Maar krijgen we nou minder geld wat u betreft uit het landbouwfonds of niet? Ja, wat mij betreft, dat gaat nu 1/3 van de hele begroting gaat naar landbouw. Wat mij betreft mag dat minder. Ja. Hebt u dat al tegen nieuwe vrienden van de BBB gezegd? Nou, dat hoef ik niet tegen mijn vrienden van de BBB te zeggen. Ik bedoel, ik sta erop, als je kijkt naar die totale begroting, dat maar 2% naar veiligheid uitgaat en dat we 1/3 van die totale begroting naar landbouw toe gaan. En ik geloof ook niet dat zij voorstander zijn van die klassieke landbouw. Hmm. Maar goed, als je dit allemaal wil, moet je nog wel iets te vertellen hebben. Zeker. Ja. En u wilt afstand doen van het vetorecht als het gaat om buitenlands beleid? Nou, als het gaat om buitenlands sanctiebeleid, ja, inderdaad. Omdat we ons daardoor laten gijzelen en dat we niet snel kunnen acteren. Ja, dat wil zeggen dat iedereen zijn veto opgeeft. Dus ook de Viktor Orbánen van deze wereld, bedoelt u daarmee te zeggen? Zeker. Maar dat geldt ook voor ons. Ja, dat kan ook voor ons gelden. Maar ik geloof niet dat we in zo'n situatie terechtkomen als het gaat om wil je sancties opleggen richting China of richting Rusland. Op dit moment worden we juist worden we ondermijnd door landen die daar sterke relaties mee hebben. Mm. En het is toch wel van de zotte dat meneer Orbán naar het toilet zou moeten om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we steun aan Oekraïne kunnen geven. Ja. Het is gelukkig een oplossing geweest, want nou, ze moest komen naar Oekraïne. Ja. Maar zo is het wel gegaan. Maar het kan ook zijn dat straks het machtsevenwicht in de Europese Unie meer naar het oosten gaat hellen en wij als toch tamelijk Anglo-Saxisch land, samen met een aantal Scandinavische landen, daardoor dan minder in de melk te brokkelen krijgen. En dan geeft u uw vetorecht op en dan zitten wij in hetzelfde schuitje. Nee, ik geef mijn veto zeker niet op heel veel andere belangrijke onderdelen. Maar als het gaat bijvoorbeeld over financiën. Maar ik heb het hier over sancties. Het treffen van sancties richting Rusland. Sancties nou richting Poetin. Sancties richting China. Dan wil ik mij niet gekaapt voelen door de Orbanisten. Hmm, goed. Vindt Ursula von der Leyen dit ook een goed idee eigenlijk? Ja, volgens mij ziet zij ook in. Zij wil een grote geopolitieke speler zijn. Dat gaf ze in 2019 aan. Nou, daar mogen nog stappen bijgezet worden, zou ik ze tegen haar zeggen. Ja. Want dat heeft ze, vind ik, onvoldoende laten zien. Inderdaad, dat is gebeurde. Nou, ik ben niet. Ja, dat vind ik ook altijd een rapportcijfer geven. Ik denk dat zij. Krijgt ze een voldoende of een onvoldoende? Nou, ze krijgt van mij geen onvoldoende. Een voldoende. Ze krijgt echt wel voldoende, maar er moeten echt wel stappen bijgezet worden. Zeker juist als het gaat om onze veiligheid. Dat is zo. Klinkt een beetje als een zesje, toch? Ja, je probeert mij een cijfer te ontlokken. Krijgt u niet van mij, meneer Kokkelman. Mag ze wel blijven? Mag ze wel blijven, wat u betreft? Mag ze dus met andere woorden een tweede termijn? Ja, we gaan het zien, meneer Kokkelman. En wat u betreft? Ja, wat mij betreft, ik denk dat zij op zich best wel een aardige voorzitter is. Ik zie liever natuurlijk een liberaal daar zitten dan haar. Maar, wie had u in gedachten? Nou, we hebben best goede liberalen, ja. Zoals bijvoorbeeld de Esse Kaya Kalas hebben we. Maar ja, we hebben een serie aan talenten in huis. Ja, die komt uit een van de Baltische staten. Klopt. En was ook in de race voor, althans, half met één been... of misschien met een nog iets minder dan een been... In de race voor het NAVO-SG-schap... waar uw partijgenoot Mark Rutte natuurlijk binnenkort... misschien wel voor wordt aangewezen. Toch? We gaan het zien, ja. Ja. Ja. Maar toch nog even, dus u steunt Ursula von der Leyen voor een tweede termijn? Nou, dat gaan we zien. Dat is nog niet zeker? Nee, zeker. Want het heeft te maken natuurlijk ook met wat voor programma zij wil komen. Ik laat mij door het parlement niet afstemmen van... oh ja, by the way, je krijgt het. Nee, ik ben heel erg benieuwd. Zij gaat voorstellen doen waar ze de komende 5 jaar... met de nieuwe commissie stappen wil zetten. Voor mij is dat heel erg belangrijk wat daarin staat. Nou ja, goed, dan is van belang wie de grootste partij wordt... natuurlijk uiteindelijk na de verkiezingen. Alles wijst erop dat wat dan tegenwoordig heet... uiterst rechts of radicaal rechts echt enorm veel... terrein wint en alles bij elkaar opgeteld misschien wel de meeste stemmen kan halen, maar verdeeld over verschillende fracties, en dat de EVP, dus de huidige Europese Volkspartij, waar het CDA bijvoorbeeld inzet, waar BBB bij wil horen en waar NSC bij wil horen straks na de verkiezingen, dat die de grootste partij worden. Maar dan komt ze nog altijd zetels tekort. De vorige keer heeft ze echt met de hakken over de sloop en een paar zeteltjes maar dat voorzitterschap van die Europese Commissie binnen kunnen slepen. Ze komt nu tekort. Vandaar dus mijn vraag of de liberalen haar dan steunen. Maar u zegt, dat hangt dus af van haar plannen. Zeker, dat hangt zeker van haar plannen en haar inzet af. Ja. Ja. En zit u dan nog bij de liberalen? Zeker. Wij horen thuis en wij zitten en we blijven bij de liberalen, meneer Kokkelman. Ja, ook wat mevrouw Valérie Hayer betreft, de fractievoorzitter? Ja, volgens mij wil ze voor al een gesprek voeren. Nou, dat gesprek ga ik graag aan meneer Kokkelman. Het lijkt er een beetje op alsof u het eerste echte slachtoffer bent geworden... van dat nieuwe hoofdlijnakkoord en van de samenwerking met de PVV in dat opzicht. Want u was in de race om de grote fractievoorzitter te worden van Renew... dat is die liberale fractie. Mm-hmm. Vanwege dat gedoe in Nederland en de onderhandelingen en de kritiek daarop... hebt u gezegd, nou, ik wil geen herrie in de tent, dus ik laat deze even aan me voorbij gaan. Toen werd het mevrouw Hayer. En mevrouw Hayer zegt nu, die VVD die moet er maar uit. Nou ja, volgens mij zegt ze dat zoals u dat zegt. Wij gaan gewoon daar gesprek aan. Ik heb alle vertrouwen daarin dat ik kan uitleggen... dat het hoofdlijnakkoord zoals dat in Nederland gesloten is... dat de liberale principes daar voorop staan, ja. Vooruit staan. Juist als het gaat bijvoorbeeld om die steun van Oekraïne. Ja. Dat kan ik makkelijk uitleggen. En in Europa, ja, daarin zie ik vooral, meneer Kokkelman... de samenwerking met die partijen die willen bouwen aan Europa... in plaats van willen slopen of binnenuit willen uithollen. Juist omdat we een sterk Europa nodig hebben om ons veilig te houden in Nederland. U bent kritisch tegen die uiterst rechtse fracties zoals ID en Europese Conservatieven en Hervormers. Nou, ze doen niks. Dus vooral die ID-groep. Ik zie die mensen ook nooit aan een onderhandelingstafel, meneer Kokkelman. Dus ik heb die hele migratiepakket uitonderhandeld. Ja. En dan zie ik nooit zulke soort mensen aan die tafel zitten. Hmm. Ze zijn alleen maar bezig om tegen te stemmen. Ja. Zoals ook andere partijen misschien aan de linkerkant ineens... als het gaat om hele belangrijke onderwerpen, tegenstemmen. Nou, ik ben wel iemand van verantwoordelijkheid nemen. En Europese politiek, je ziet er altijd dingen in... wat misschien iets minder voor je is. Maar uiteindelijk gaat het om het doel. Dus als het gaat om migratie, dat we grip krijgen op migratie... aan die buitengrenzen, daar de selectie. Ja. En ervoor zorgen met afspraken met andere landen... om die druk aan die buitengrenzen te verlichten. Dat is het migratiepact. Daar hebt u zelf hard aan gewerkt in dat Europese parlement. Dat is er nu. Dat is nu aangenomen. Tegelijkertijd vragen mensen zich natuurlijk... af, wat komt daarvan terecht? Gaat het allemaal werken? Nou, we weten natuurlijk dat het gaat om afspraken met landen waar mensen, migranten deze kant op komen met een economisch motief en niet met een vluchtelingenmotief, om het maar zo te zeggen. Dat er een verdeelsleutel komt over Europa. Nou ja, iedereen heeft dat de afgelopen weken kunnen volgen. De crux daarbij is natuurlijk wel de afspraken die je maakt met landen bijvoorbeeld in Noord-Afrika. We hebben nu een deal met Tunesië. We hebben een deal met Egypte. U zei in een eerder gesprek, we willen eigenlijk ook wel dit type deals met Algerije en met Marokko. Tot zover klopt het, hè, wat ik zeg? Ja, dat klopt. Maar u slaat één land over en dat is de hete aardappel. Vertel. Libië. Ja. Daar is niemand de baas. Nee, dus dat is iets lastiger om daar afspraken mee te maken. Maar wat daar gebeurt... meneer Kokkelman, is dat daar echt wel natuurlijk gesproken wordt. Ook door Italianen zelf, omdat daar natuurlijk een relatie ligt. En dan kijkend naar wat daar is gebeurd de afgelopen jaren, dan zie je dat Libië niet op het land is waar de meeste mensen nu van daaruit naar Europa gaan. Ja, maar mensen met verstand van vreemdelingenzaken en ook mensen die verstand hebben van de grensbewaking, zoals mensen die werken voor Frontex bijvoorbeeld, die zeggen allemaal, dit is echt een probleem, want je kunt zo'n migratiedeal niet zo makkelijk maken als niemand de baas is. Als er geen regering zit, of als iemand doet alsof die de regering is, maar er zijn er misschien wel 2 of 3 van. Ja, dan is het een stuk lastiger natuurlijk om daar afspraken over te maken. Betekent nog steeds niet, dat vind ik, dat je daar met de rug naartoe moet staan. Maar juist een open houding moet hebben naar desbetreffende landen om te zien hoe je er kan voor zorgen dat ook die landen los van migratie ook verder gaan stabiliseren. Dus migratie is een onderdeel van een veel groter programma. Wat ik niet wil, is dat de Chinezen die daar al zitten veel invloed krijgen in landen als Tunesië, Egypte. Dat er andere autocraten daar de invloed hebben. Wij moeten juist als Europa ervoor zorgen dat wij een relatie met deze landen hebben. Ja, Chinezen voor onze eigen veiligheid. Ook geland op de maan vannacht. Op de achterkant van de maan. Goed, dat terzijde. Dus dat migratiepact, dat moet gaan werken. Want als het niet werkt in het uiterste geval, bent u dan ook in dat geval voor een opt-out, zoals dat heet, dus een uitzonderingspositie voor Nederland bij de volgende onderhandelingen voor een nieuw Europees verdrag. U zei eerder dat u het zover niet ziet komen. Maar betekent dat dat het de komende 5 jaar... dat migratiepact dan wel zijn effectiviteit moet bewijzen? Zeker. Dat is mijn inzet. Dus ik ga echt alles, zo voelt dat ook, vanuit mijn tenen. Dat is ook de reden waarom ik in 2019 naar Europa ben gegaan om te komen tot deze nieuwe afspraken na 10 jaar. Ja. Soebatten tussen landen en het Europese parlement. Nou, dat is op 30 stemmen is dat gelukt in het Europese parlement. Nou, ik ben blij omdat ik daar een verantwoordelijkheid heb genomen en bijdrage heb geleverd. En ik vind ook echt niet alles even perfect. Maar als we dit implementeren zoals we dat met elkaar hebben afgesproken, dan krijgen we inderdaad grip op migratie. En dat moet dan de komende periode van 5 jaar in het Europees parlement zichtbaar worden. En anders komt die opt-out serieus in beeld. Nou ja, misschien ook wel eerder. Dat heeft gewoon te maken met het feit, ik wil niet toezien dat de komende jaren zulke grote groepen migranten richting Nederland gaan. Ik ben ook vorige week weer in Ter Apel geweest. Ja. En het is gewoon niet te houden op deze manier. Dus alles moet in werking worden gezet om ervoor te zorgen dat die toestroom naar Nederland naar beneden gaat. Ja. En ook die toestroom naar Europa. Nou ja, goed, de toestanden in Ter Apel zijn ook slecht houdbaar vanwege het feit dat het nieuwe hoofdlijnenakkoord, begrijp ik van deskundigen, voorschrijft dat je vluchtelingen niet meer in huurhuizen gaat zetten, waardoor de opstopping alleen maar groter wordt. U hebt zelf voor de IND gewerkt. U weet het klappen van de zweep. Ik weet het klappen van de zweep, maar ik ga ervan uit dat alle partijen die ook betrokken zijn bij het hoofdlijnenakkoord, dat die ervoor zorgen dat we dat zo snel mogelijk beheersbaar gaan houden, maar voor al die aantallen naar beneden krijgen. Want het probleem is nu dat Nederland een van de aantrekkelijkste landen van Europa zijn, omdat we meer doen dan bijvoorbeeld een buurland als Duitsland. En ik vind dat een slechte zaak. Heb ik altijd een slechte zaak gevonden. Ja. Dat waren ook onze voorstellen in onze verkiezingsprogramma's, in de Tweede Kamer. En ik ben blij om dat terug te zien in dat hoofdlijnenakkoord, omdat het echt een probleem is in Nederland en waar gewoon nog door andere partijen gebagatelliseerd over wordt gedaan. Oh ja. Maar dat is het niet. Het gaat om de stabiliteit van onze samenleving. Ja. Houdt u van de Fransen eigenlijk? Houdt u van de Fransen? Hou? Op welke manier? Nou ja, van hun taal, van hun cultuur, van hun keuken, van... Zeker, van wie ze zijn. Ja, zeker. Van hun visie, hun blik op de wereld? Nou, op inhoudelijk niet op alle thema's. Laat dat ook helder zijn. Maar ik heb natuurlijk wel iets met Frankrijk. Ja. Anders zou het ook wat moeilijker zijn om met ze te samen te werken als ik er helemaal niets mee had. Al was het maar mevrouw Haye. Bijvoorbeeld. Maar toch wilt u weg uit Straatsburg met dat parlement. En als er één ding is wat ze in Parijs niet leuk vinden, is dat u daar hun speelgoed afpakt. Dus dat parlement, dat moet gewoon in Straatsburg blijven, vinden de Fransen. U wilt daar nationale Kamerleden naartoe sturen. Ja, we dachten van, nou, laten we een voorstel doen hoe we het dan op een andere manier zouden kunnen organiseren. In plaats van altijd te zeggen, alleen afschaffen. Ja, ik vind het echt, ik kan dat niet uitleggen aan de mensen. Nee, maar daar kan niemand. Land. Wel, nee. Ongeveer elke Europarlementariër van Nederlandse komaf, die is het daar fundamenteel mee oneens. Veel anderen ook, hoor. Alleen, het is nu helemaal niet te veranderen. Maar hoezo wilt u daar dan nationale Kamerleden in zetten? Ik bedoel, die hebben toch al een parlement? Het ziet er niet uit, B67, waar u nu zit. Nee. Maar... Wat er gebeurt is, meneer Kokkelman, dat onze nationale parlementariërs die met Europese onderwerpen aan de slag zijn, altijd naar een ander land gaan. Dat doen ze even kijken, vier keer per jaar. Ja. Twee keer voor een... Dat is allemaal technisch, maar het komt eigenlijk wat gezegd. Ze komen steeds samen, maar dat is een soort reis in een circus door Europa. Het heeft te maken met welk land op dat moment voorzit. En wat doen ze dan? Vergader met elkaar en ervoor te zorgen dat de landen nauwer betrokken zijn, ook bij de besluitvorming van Europa. Ik maar vind dat op zich een goed ding. Dat gebeurt toch via de Europese Raad? Daar zitten de ministers in en daar zitten de regeringsleiders in. Het zijn verschillende raden trouwens, maar daar gebeurt dat toch? Die nationale landen zijn toch vertegenwoordigd in die raden? Het gaat erom dat nationale Kamerleden, dus ook de Nederlandse Kamerleden, de ministers scherp kunnen houden op die Europese agenda. Zien alle wetgeving die uit Europa komt, die komt ook langs al aan de voorkant in een nationaal parlement. En dan kan je sturen, als Kamerlid, kan je dan sturen, een minister sturen van op welke richting hij moet opgaan, bijvoorbeeld ten aanzien van een bepaalde wet. Wat niet kan, wat wel kan. Yeah. En daarom is het zo belangrijk dat die Kamerleden ook met andere Kamerleden vanuit andere landen bij elkaar zijn om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld stuurt op bepaalde onderwerpen en de andere kant op. Dat je samen met de Duitsers bijvoorbeeld een bondje sluit. Ja. Nou ja, goed, dat gebeurt natuurlijk om de hoek bij dat Europees parlement in Straatsburg, ook in de Raad van Europa. Waar het dan gaat om mensenrechten kwesties bijvoorbeeld. Pieter Omtzigt zit daar nog steeds in. Ja. Om maar zo'n voorbeeld te noemen. Dat gebeurt daar ook. Maar u wilt dus de parlementariërs uit dat gebouw trekken en er nationale Kamerleden of parlementariërs voor terugplaatsen. Denkt u dat u daarmee... Ik wil stoppen met dat rondreizende circus. Hè? Dat is het idee. Je zou kunnen stoppen met die rondreizende circus. Dan zit je weer in Spanje. Dan zit je weer De militaire kapel van de Fransen gaat niet de Marseillaise voor u spelen. Dan, als u dat... Nee, maar je probeert een bepaalde invulling daar aan te geven. Maar laat duidelijk zijn, links of rechtsom, we willen stoppen met... Maar dat is inderdaad al een vraagstuk van gisteren. Ja. We willen stoppen met twee plekken. Nog één vraag over die Europese Raad, dus waar de regeringsleiders in zitten. U wilt daar een soort veiligheidsraad van maken, juist ook met het oog op de veiligheid. Nou, als ik kijk naar de veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, dat is nou niet het meest effectieve en meest daadkrachtige gremium dat je kunt bedenken, wel, vindt u? Nee, maar ik vind sowieso, als het gaat om veiligheid, prominent op deze politieke agenda moeten zetten, vind ik ook van een logica dat je er ook voor zorgt dat je je raad van ministers ook een soort veiligheidsraad maakt. Wij moeten straks gezamenlijke keuzes maken. Dat doen we natuurlijk ook met onze partners van buiten de Europese Unie. Ja. Maar ik vind het best een goede zet om te zeggen van, nou, dan horen we ook een soort veiligheidsraad te beleggen om de belangen van Europa ook goed in de gaten te houden. Juist. En om die te verdedigen. En zonder vetorecht dan dus? Nou, als het gaat om die veiligheidsraad, is dat inderdaad zonder vetorecht, ja. Goed, verkiezingen zijn 3 dagen weg. U mikt op 5 zetels, toch? Nou, winst, meneer Kokkelman. 6. Ja, dat hoop ik eigenlijk wel, ja. Okay. Ja, omdat ik denk dat de en enige bij de liberalen en niet bij de EVP onder één paraplu, of wel? Ik zit bij de liberalen en daar hoor ik thuis. Maar het gaat om een veilige keuze die de mensen kunnen maken. En ik denk dat als het gaat om veiligheid, de enige veilige keuze de VVD is. Malik Asmani, hartelijk dank. Hier Natasja Gis met de nieuwsbrief. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met voormalig wielrenner Tom Dumoulin. Hij won 2 Olympische medailles, 2 wereldtitels en meerdere etappes in alle 3 de grote rondes. Met Nando Boers maakte hij het boek Op Gevoel. Mijn carrière, dat boek is dicht, maar het levensboek is net geopend. Een openhartig zelfportret en een liefdesverklaring aan het wielrennen in 1. In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan, in gesprek met Tom Dumoulin. Wie luistert, weet meer. Vandaag, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid.